حضور میں شادی کرنا چاہتا ہوں مگر آہ بری صحبت اور گندی فلمیں دیکھ کر جوانی برباد ہو چکی ہے، کوئی علاج تجویز فرما دیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ بہت زیادہ اس میں مطلب مسائل اور طرح طرح کے مطلب یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں۔ بعضوں کو تو جریان ہو جاتا ہے، جریان کا علاج یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا شافی یا شافی یا شافی، یا کافی یا کافی یا کافی، یا ودودو یا ودودو یا ودودو، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، ایک بار پڑھیں اول و آخر ایک بار درود شریف، پھر پانی پر دم کر کے سورج نکلنے سے پہلے شمال کی طرف رخ کر کے بیٹھ کر تین گھونٹ پیئے، قابض اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں، نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ یہ تو وہ جریان کہنا۔ اچھا، بعض بالکل مردانہ طاقت ہی کھو بیٹھتی ہیں، تو اب یہ ان کے لیے تو حکیموں یا ڈاکٹروں سے رجوع کریں گے، اور ایسوں کا علاج جو ہے بڑا مشکل ہے۔ تو یہ ان گناہوں کی نحوست بہت زیادہ ہے، اور یہ گناہ اب بکثرت کیا جاتا ہے۔ دراصل وہ رسم و رواج بہت بڑھ گئے اور شادی ہوتی نہیں، لاکھوں روپے چاہیے شادی کے لیے تب وہ رسم و رواج پورے ہوں گے، ورنہ کوئی دیتا نہیں کوئی لیتا نہیں، لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں گھر میں، تو وہ بیچاریاں 35-35 سال تک ان کی کوئی مطلب شادی نہیں ہوتی۔ اس طرح مرد بیٹھا رہتا ہے وہ بھی آدھا بوڑھا ہو جاتا ہے بیچارہ، 38 سال 35 سال 33 سال شادی نہیں ہوتی، آج کل حالات ایسے ہوئے۔ ہاں جو مالدار ہوتے ہیں ان کی جلدی ہو جاتی ہے، لوگ جلدی ان کو دے دیتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے۔ تو پھر یہ اتنی جب عمر ان کی گزر جاتی ہے تو ان کو ظاہر خواہش تو تنگ کرتی ہے، تو پھر یہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں، یہ دونوں پارٹیاں کرتی ہیں، لڑکی لڑکا دونوں اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں۔ اس طرح جس کو اللہ بچائے وہ بچاتے ہیں، تو پھر اس طرح اس کے نقصانات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے۔ شروع شروع میں اس کو لذت آتی ہے، پھر اس کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر اس سے بچ نہیں سکتا ہوں اور بس خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک پرچہ مرتب کیا ہے، برباد جوانی، یہ دونوں طرف چھپائی ہے، برباد جوانی، یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے 25 روپے سینکڑے میں انشاءاللہ مل جائے گا، تو اس کو ضرور حاصل کریں آپ، زیادہ تعداد میں لیں اور کنوارے نوجوانوں کو دیں، کالجز میں بانٹیں، اس کو جہاں بھی آپ نوجوان کما رہا ہو اس کو لازمی پڑھنا چاہیے، اس کے انشاءاللہ فوائد ملیں گے، اس کو آپ کو ثواب ملے گا۔ یا اور نیز جو مطلب شادی شدہ ہوتے ہیں لیکن نوکری کرنے کے لیے باہر ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو ادھر بیوی ادھر خود بیچارے، تو اس طرح یہ لوگ بھی ان کا بچنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، وہ بھی یہ گندے کام ان کو کرنے پڑتے ہوں گے، تو ایسوں کو بھی دیا جائے بھلے اس کی عمر 50 سال ہو، وہ بھی یہ پرچہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال پر رحم فرما، معاشرہ بہت برباد ہو گیا، یہ ایک خرابی نہیں ہے، بہت زیادہ خرابیاں ہیں، جہالت بہت زیادہ ہے، دنیا میں تعلیم تو بڑھ گئی لیکن دینی معاملات میں بہت زیادہ معلومات کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی برائی سے اور اس برباد جوانی والی برائی سے بھی محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔